الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول المشايخ رحمهم الله تعالى وحفظ أحياءهم: الثاني التوسل الممنوع. قال: وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض. tunaendelea na sehemu ya pili katika masala ya tawassul. Na swala hili la tawassul ni katika eneo ambalo watu wengi wamelikosea na hatimaye wakashindwa kuitetea tauhid. Ikawa tawassulati nyingi za watu za kishirikina na si zile tawassul za kisheria. Hivyo kwa yule ambaye anataka kuhifadhi tauhidi yake, kadhalika kuhifadhi tauhidi ya watu wengine, ni lazima achunge mlango huu wa tawassul na afahamu ahkamu zake, ni tawassulu gani inafaa na inakubaliana na tauhidi na ni tawassulu ipi isiyofaa na ambayo inapingana na tauhidi. Tumeona zile aina tatu za nini, za tawassul ambazo ni almashrua, tumeziona huko nyuma eh? Na nafikiri imefanya muraja, siulizi leo tumechelewa kuanza darasa. Kwa hiyo aina ya pili ya tawassul, baada ya kuona ile ya kwanza ambayo ni tawassul yenye kufaa kisheria, na tawassul hiyo tuliisoma sisi tukaona inagawanyika katika sehemu tatu. Leo tunaingia aina ya pili ya tawassul, وهو التوسل الممنوع، توسل إلى كتازوا. قال: وهو التوسل إلى الله تعالى. التوسل الممنوع نكو توسل نكو تفوته كتكاتي والله تبارك وتعالى بما لم يثبت في الشريعة وكليا باتوا هكي يثبيت كتك شريعة أنه وسيلة قام بكتوهيتو نوسيلة. وهو أنواع، nayo hiyo tawassul iliyokatazwa ni sampuli nyingi. Baadhiha ashaddu khutura, baadhi ya hiyo hizo tawassul ni mbaya zaidi au ni kali zaidi, ubaya wake ni mkubwa zaidi ubaya wake, mimbaadh, kuliko baadhi nyingine. Baadhi ya hizo sampuli za tawassul almamnu' ni mbaya zaidi kuliko baadhi nyingine, minha, miongoni mwa hizo anwaa وأقسام التوسل الممنوع. موجة يقوانزا قد كيزو التوسل للزفاء، التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. أسمى أين يقوانزا قد كيزو التوسل للزفاء كتازو ni kutawassal, kutafuta ukatikati wa kujikurubisha kwa Allah Ta'ala bidu'ai al-amwati au al-mauta, bidu'ai al-mauta, kwa kuwaomba wafu. Ni kutawassal kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa kuwaomba wafu. Wal-ghaibin, na wale watu ambao hawapo katika miji. Walghaibin, na watu waliokuwa mbali, waliokuwa mbali na wewe, wamuomba mtu wakusaidie kukufungulia mlango wakati yeye yuko Dar es Salaam wewe uko Tanga, au fungua vipi? Akisema tu kule kufuli laachia ziko itikadizo eh? Au kuwataka walio mbali, walistighatha bihim, na kuomba uokozi kwa watu kama hawa waliokufa na watu walio mbali na wewe. Wasualihim, na kuwaomba wao. Qadha alhajat, kukidhiwa haja mbalimbali. Watafrija alkurubat, na kuletewa unafuu, na kuomba unafuu na faraja kwa matatizo mbalimbali. Wanahwa dhalika, kana mfano wa hayo. Fahadha min ashirki alakbari naqib min almilla, hili ni katika shiriki kubwa kabisa yenye kuhamisha katika mila, kwa maana yenye kumtoa mtu katika mila. Ukiliingia hili la kuwaomba marehemu na kuwaomba watu wasiokuwepo na wewe wakusaidie, wakuokoe, hii ni shiriki kubwa ambayo inamuhamisha mtu katika mila ya Uislamu. Thania, atawassul ila Allah bi fi'li al-ibadat. Tawassul ya pili ambayo ni haifai vile vile ni kutawasali kwa Allah kwa kufanya ibada, inda al-quburi, makaburini, wal-adriha, na katika nyumba zilizojengewa makaburi. Al-adriha asili yake ni makaburi vile vile Kiarabu, lakini maana yake ya ndani kabisa dariha ni mufradi yake, inakuja kwa jamu ya adriha. Dariha wanasema ni shakun ala al-qabr, ni ule mpasuo unaokuwa katika kabr, ni mmoja mpasuo ni lahd au ni shak, lile shimo ambalo linapasuliwa katikati ya kabr linaitwa dariha wal adriha, bali kabri lenyewe linaitwa dariha. Lakini hapa inapoambatana, inapotajwa al-qubur wal adriha katika sentensi moja, likitajwa neno kubur alafu ikataja adriha, tafsiri yake ni kwa makaburi ni makaburi, wal adriha ni vile vilinge, vile vijumba ambavyo vinajengwa kwenye makaburi, kama kwenye makaburi ya wenye kuitwa masharifu mawali, kuna vilinge vyajengwa pale, nyumba yapauliwa vizuri, kibanda kile kwa ajili ya kuna kutawasa, ndio adriha zile. Tayib, kutawasali kwa Allah kwa kufanya ibada inda al-quburi, kwenye makaburi wal adriha au kwenye vilinge vya makaburini, bidua illahi indaha, kwa kumuomba Allah kwenye maeneo hayo, yani unakwenda kumuomba Allah makaburini au kwenye vijijumba vya makaburi yale, wal binai alaiha, na kujenga juu ya makaburi hayo, wa wada al-qanadil, na kuweka taa. Al-qindil asili yake ni chemli, lakini kana, yani qanadil inaingia kwenye taa zote, taa sawa sawa ni chemli au taa nyingine, sawa sawa ni shumua vile naingia vile vile, kuweka vitu vyenye kutoa mwanga ndio qindil, al-muqidat, vitu vyenye kutoa mwanga, hata mshumaa waingia. Wa wad'i al-qanadil, na kuweka taa, was-sutur, na kuweka vitambaa stara. Unakuta kaburi au adriha limetengenezewa kitambaa kizuri kabisa, limefunikwa kitambaa kina maandishi mbalimbali, na mara nyingi wanao kwa lugha ya Kiarabu, na kuweka kutengenezia stara katika maeneo yale, wanahwi dhalika, na mfano wa hayo. Wa hadha min ash-shirki al-asghar, na hili mambo haya ni katika shirki ndogo, al-munafi li kamali tauhid, yenye kupingana na ukamilifu wa tauhid, wa huwa dhari'atun, na jambo hili ni kipelekea, dhari'atun ni sababu al-mufdiyatu, yenye kupelekea ila shirki al-akbar, katika ushirikina mkubwa. Thalithan, ya tatu, kwa hilo hilo alifai, at-tawassul ila Allah bi jahi al-anbiya wa salihin, ni kutawassal kwa Allah kwa vyeo, kwa vyeo vya manabii na watu wema, ja almanzila, kwa nafasi, kwa vyeo vya manabii na watu wema, wa makanatihim, na nafasi zao, wa manzilatihim, na manzila zao, inna Allah, kwa Allah. Kwa hiyo ukatawassal kupitia vile vyeo vyao, as'aluka ya Allah bijahi nabi wa bijahi Ibrahim wa bijahi Isa wa bimanzilati Musa, mambo kama hayo ni kutawasali kwa Allah kwa vyeo vya manabii au watu wema, na nafasi zao na manzila zao kwa Allah. Asema shekhe, wa hadha muharramun, na jambo hili ni haramu, bal huwa min albid'i almuhdatha, bali jambo hili ni katika bid'a zilizozuliwa, li'annahu tawassul lam yashra'uhu Allahu wa lam ya'dhan bihi, kwa sababu hiyo ni tawassul, kwa hakika ni kutafuta ukatikati ambao hajauwekea sheria Allah wala hajauidhinisha, hajaupa idhini. Qala ta'ala, Allahu adhina lakum, je Allah, hivi Allah amewaidhinisha nyinyi kwa mfanyayo? Kwa hiyo lazima ufanye dini kwa mujibu wa idhini iliyoletwa na dini. Qala wa li anna jaha salihin, na kwa sababu vyeo vya watu wema, wa makanatahum, na nafasi zao inda Allahi kwa Allah, innama tanfa'uhum hum, hakika si vinginevyo vinawafaa vyowe hivyo wao peke yao. Hizo daraja zao kwa Allah na nafasi zao zinawafaa wao. Walianna jaha salihin, na kwa sababu vyeo vya watu wema, wa makanatahum, na nafasi zao inda Allahi kwa Allah, yani walizokuwa nazo kwa Allah, innama tanfa'uhum hum, hakika si vinginevyo vinawafaa hivyo wao. Kama kala ta'ala, kama alivyosema Allah ta'ala, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, na kwamba hana mwanadamu isipokuwa kile alichokifanyia juhudi, na hana mwanadamu isipokuwa kile ambacho amekifanyia juhudi, hicho ndicho kitachomfaa. Aya hii al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri sana, husu munasaba wake, akizungumza kwamba baada ya kufa mayit hakuna kitachomfikia ila kile ambacho amekifanya au amekiandaa. Inawezekana hujafanya wewe, lakini umeandaa mazingira ya kufanya. Mathalan, ulimsaidia kijana wako katika mambo ya elimu, akawa ni mwenye kukumbuka kwa mambo mbalimbali. Imamu Shafi'i anaona yeye huyu kijana wako kukufaa wewe si kwa sababu ni mtoto wako, kama inavyoashiria hadithi vitu ambavyo wanafanya watoto vinawafikia wazee wao. Anasema si hilo tu, bali wewe ni asili pia, huyu mwanao ni katika sahihi yako, huyu kijana wako anayekuombea dua, anayekutolea sadaka, ni katika juhudi zako, wewe ndio sababu yeye kuwepo. Kwa hiyo huyu anaingia katika aya, lakini chochote ambacho si katika sahihi yako hakiwezi kuingia. Kuna maelezo marefu ya Imam Shafi'i. Kwa hiyo hana mwanadamu isipokuwa kile alichokifanyia juhudi. Walihadha lam yakun hadha at-tawassul ma'rufan fi ahdi an-nabi sallam, na kwa sababu hii basi haikuwa hii tawassul, haukuwa huu katikati huu wa kutumia vyeo vya manabii na watu wema ni wenye kujulikana katika zama za Mtume sallam wa ashabihi na masahaba zake. Wa qad nassa ala al-man'i minhu, ala al-man'i minhu wa tahrimihi ghayru wahid min ahli al-'ilm, na hakika minas wamesema wazi wazi, ndio maana ya kunas kusema moja kwa moja, wamesema moja kwa moja juu ya kulizuia jambo hili, juu ya kukatazwa jambo hili na kuharamishwa kwake, asiyekuwa mmoja katika wanawachuoni, kwa maana jambo hili halipo. Wamelinas, wamelisema wazi wazi jambo hili, asiyekuwa mmoja katika wanawachuoni katika kulikataza. Qala Abu Hanifa rahimahullah, amesema al-Imam Abu Hanifa An-Nu'man bin Thabit rahmatullahi ta'ala alayh, yukrahu an yaqula ad-da'i, inachukiza kusema mwenye kuomba as'aluka bihaqqi fulanin, na kuomba kwa haki ya fulani, au bihaqqi awliya'ik, au kwa haki ya mawali wako, wa rusulik, na mitume wako, au bihaqqi al-bayt al-haram, au kasema na kuomba kwa haki ya nyumba ya haram, kwa maana Kaaba, wal mash'ar al-haram, na kwa matukufu ya haram. Al-mash'ar ni yale matukufu yote, sawa sawa ni viwanja vya Arafa, viwanja vya Mina, matukufu yote yaliyoambatana na haji. Wal mash'ar al-haram, na matukufu ya haram, haifai kuomba dua kwa staili hii kwa haki ya vitu hivi, kwa sababu haijathibiti, ni bid'a. Wema waliopita hawakuomba dua hizi, sawa eh? Dal shubuhatun wa radduha fi babi tawassul, shubuhat, hoja za kutatiza na kuzijibu katika mlango huu wa tawassul. Almubtadi'atu wa ahli shirk, wazushi na watu wa shirki hawajaacha kubabaisha umma katika milango kama hii, wameendelea na utaratibu wao wa kuwayumbisha watu kwa kuyataja mambo tata na dalili za kuwachanganya watu katika kujuzisha mambo haya. Walilahi alhamdu, mashaka zetu hapa wamejaribu kuzijibu baadhi ya shubuhati ambazo wanazitegemea wale watu wenye kujuzisha tawasuli hizi, kama hii tuliyoisoma ya kutawasali kwa vyeo vya watu wema na vyeo vya manabii. na watu wanayafanya haya katika miji mbalimbali. Pana mawali huko na masharifu, watu wanatawasali kwa vio vyao kwa karama za Sharifu al-Badawi, kwa karama za Sharifu mwenye na mfano wake, tupe kadha. Bali watu wanaogopa wakitajua masharifu wao, mashehe zao, kuliko wanavyoogopa wakitajua Allah. Anasema bad yuridu al-mukhalifuna li ahli sunnati wal jamaa ba'd ash-shubuhat, wanaweza wakaleta bad yurid, wanaweza wakaleta, inaingia kadi katika mudhari hapo litaklid, kwa maana mara chache mno shubua zao zinakuwa na nguvu. Kad yuridu, wanaweza wakaleta al-mukhalifun, wapinzani li ahli sunnati wal jamaa, kuwaletea ahli sunna wal jamaa baadhi ya shubuhati, baadhi ya shubuhati wal i'tiradat, na baadhi ya vizuizi. Al-i'tirad ni vizuizi. Wanaweza wakaleta baadhi ya shubha na baadhi ya vizuizi, fi babi tawassul, katika mlango huu wa tawassul, liyatawassalu biha, ili wapitie vitu hivyo, ila da'mi taqriratihim al-khati'a, katika kutia nguvu katika kutia nguvu hoja zao batil. Taqrir ni yale mambo waliyoyaamini. Taqrir ni kile kitu ambacho mtu amekiamini, ili kutilia nguvu hoja zao na mategemeo yao ambayo ni ya batil. Wanaweza kaleta shubha na mambo tata na vipingamizi mbalimbali, ili watetee misimamo yao. Ala da'm, juu ya kutia nguvu. Da'm ni kutia nguvu. Ala taqwiya, taqrirat ay ni zile hoja wanaziamini, zile hoja zao ambazo ni za kimakosa. Kadhalika waliyuhimu awama almuslimin, na vile vile ili wawatatize al-iham, na vile vile kwa ajili ya kuwatatiza wale awamu katika Waislamu, wale watu wa kawaida, wale wasiokuwa na ilmu, bisihati ma dhahabu ilaihi, juu ya usahihi au kwa usahihi wa kile ambacho wao wamekwenda nacho. Wanaleta shubwa ili wawatatize awamu, waone kwamba wana usahihi katika misimamo ambayo wamekwenda nayo katika tawassulati zao. Sawa sawa, Asema Sheikh, wala takhruju shubuhatu haula, na wala hazitoki shubwa za jamaa hawa, an ahadi amrain, husiana moja katika mawili. Al-awwal, jambo la kwanza ambalo shubha zao hazitoki katika mambo haya, la mwanzo, imma ahadithu dhaifatun au mawdhu'atun, imma zitakuwa shubha zao ni hadithi ambazo ni dhaifu au za urongo kabisa. Yastadillu biha haulai ala ma dhahabu ilayhi, wanajengea hoja kwazo hadithi hizo dhaifu na maudhu, wanajengea hoja kwa hadithi hizo watu hawa, ala ma dhahabu ilayhi, juu ya hayo ambayo wamekwenda nayo. Anasema wa hadhihi yufragu min amriha bima'rifati adami sihhatiha wa thubutiha, na jambo hili wa hadhihi, na hili yufragu min amriha, linamalizwa jambo lake, kwa maana kadhia hii kwamba wanapotumia hadithi dhaifu kwenye kutetea madhehebu yao. Shaka anasema wa hadhihi, na swala hili, yufragu min amriha, jambo lake linamalizwa, bima'rifati adami sihhatiha, kwa kujua tu kuto kusihi hizo hadithi, wa thubutiha, na kuthibiti kwake. Tukilifahamu hili utata ushaondoka. Pale wanapotumia hadithi dhaifu au maudhu, sisi hatuna kazi kubwa. Kazi yetu tunayemaliza kwa kubainisha kwamba hivi hizi hadithi hazikuthibiti wala zisii. Bas, kazi imekuja, tunakwenda zetu. Hatuna kazi ngumu hapo. Wa min dhalika, na miongoni mwa hayo mahadithi mabovu walioyatumia katika kutetea hoja zao, hadithi ni hadithi, tawassalu bijahi fa inna jahi inda Allahi azim, fanyeni tawassul na cheo changu, haika cheo changu mbele ya Allah ni kikubwa. Au hadith, wa idha saaltum Allah, fini mtapomuomba Allah, fasaluhu bijahi, muombeeni kwa cheo changu, fa inna jahi inda Allahi azim, hakika ya cheo changu mbele ya Allah ni kikubwa. Yani lafdhul hadith faqat fihi rakata, lile tamko la hadithi tu lina ukakasi, unajua hasa maneno ya mtume ni bahau mmoja tu kasema neno haya, lakini mtume wetu hawezi kusema haya maneno, kuna ukakasi. Na Sheikh al-Islam anasema rakakatul lafdh wanaitumia wale waliobobea katika elimu kugundua ukweli wa maneno ya mtume au uongo, waliobobea wale ar-rasikhun ulama urabbaniyun, wakisikia tu hadithi ya maana anaweza kusema mtume hiyo hivyo vina vya hiyo lugha na pia maana yake haikubaliki. Kwa hiyo hata sisi wakina pangu pakavu tia mchuzi maneno haya mtume haya. Idha saaltumullaha, pindi mtakapomwomba Allah, fasaluhu bijahi, muombeeni kwa nini? Kwa cheo changu, wasema hivyo ati mtume akasema. Fa inna jahi inda Allahi azim, hakika ya cheo changu mbele Allah ni kikubwa. Wa huwa hadithun batilun, na ni hadithi batil. Lam yarwihi ahadu min ahli alilmi, hajaipokea hadithi hiyo yoyote katika wanawachuoni. Wala huwa fi shay'in min kutubi alhadith, na wala hiyo hadithi haipo katika chochote katika vitabu vya hadithi, haijulikani. Thaniyan, hadithi nyingine, hadith idha a'yatkum al umuru fa alaykum bi ahli alqubur, pindi yanapowachosha mambo. A'ya at'aba, pindi yanapowachosha mambo, fa alaykum bi ahli alqubur, basi ni lazimianeni, fa alaykum lazimianeni na watu wa makaburini, na upata dhiki na matatizo, basi lazimianeni na watu wa makaburini. Au imekuja lafzi fastaghithu bi ahli alqubur, basi ombeni uokozi kwa watu wa makaburini. Wa huwa hadithun makdhubun, ni hadithi ya urongo. Muftara ala nabi wa sallam, imezuliwa, amezuliwa mtume wa sallam, au imezuliwa juu ya mtume wa sallam, bitifaqi ulama, kwa makubaliano na watu wengine. Thalithun hadithi nyingine, law ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu, law ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu, lau angefanya uzuri mmoja wenu dhana yake kwa jiwe lingemfaa. Haya ndio wale maneno ya marasa wale wakina mani, watu wa bangi wale, yeye anaenda lugha yao una kipili mani. Ndio imani yako. Neno gani? Asili yao ni hapa. Hadithi za urongo hizi. Law ahsana ahadukum dhannahu, nawaambia haya ili mkawasomeshe watu huko. Hawa jamaa sio katika jamii zetu au watu? Sisi wengine tuna ndugu zetu hapo hivyo. Tuwasikie kizungu maneno haya. Bangi sham mparaha azungumza maneno haya. Kuna ndugu yangu mmoja anasema ile sabufa yake ndio Mungu wake. Hadahu Allah ala muongoza ibn ammi. Kwa mtoto wa ammi yangu ni rasta. Ana redio kubwa, anapiga reggae tu. Anasema nikiwa na stress, natumia zile za kirasta. Kiingia ndani nikiwasha reggae zangu, ninapata imani. Mimi kama si redio ingekuwa mtu mbaya sana. Aljinun fununu hadahu Allah. Lakini akifika katika leo amekufa katika batili ya leo. Namuonea huruma sana mpaka leo ndo maneno yake. Law ahsana ahadukum, law akifanya uzuri mmoja wenu dhana yake kwa jiwe lingelimfaa. Wa huwa hadithun batilun munaqidun lid-din al-islam, lid-din al-islam. Wa huwa hadithun batilun munaqidhun li dini al-Islam. Nayo hii ni hadithi batil yenye kupingana na dini ya Kiislamu. Wadhaahu ba'dhu al-mushrikin, wameiweka hadithi hii kadhiban wazura baadhi ya washirikina. Rabi'an, hadithi nyingine ambayo inatumika, lamma qtarafa adamu al-khati'ata, pindi alipochuma Adamu dhambi, pindi alipofanya Adamu dhambi, iqtarafa irtakaba, pindi alipochuma Adamu dhambi, qala, akasema, ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin, na kuomba ya Allah kwa haki ya Muhammad. Inasoma hadithi hii kwa lafzi ya kwanza, lamma ghafartahum, asema as'aluka ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin, lamma ghafartali, asema hivyo, e Allah, nakuomba kwa haqqi ya Muhammad, lamma ghafartali, pindi utakaponisamehe mimi, yani utaponipa msamaha wako, basi ni kwa haqqi ya Muhammad. Ndio takdiri ya maneno, as'aluka bihaqqi Muhammadin, nakuomba kwa haqqi ya Muhammad, lamma ghafartali, pindi utakaponisamehe mimi, kwa maana ghufranuka li, takdiru al-kalam, ghufranuka li, kunisamehe kwako mimi, bihaqqi Muhammad, kunapatikana au kumetokea kwa haqqi ya Muhammad. Faqal, eti unasema, akasema Allah, ya Adam, ewe Adam, wa kaifa arafta Muhammada wa lam akhluquhu, vipi umemjua Muhammad na mimi bado sijamuumba? Qala ya Rabb, lamma khalaqtani biyadik, e Mola wangu, pindi uliponiumba mimi kwa mkono wako, wa nafakhta fiyya min ruhik, na ukapuliza kwangu mimi roho yako, rafa'tu ra'si, nimenyanyua kichwa changu, fara'aitu ala qawa'im al-arsh, nikaona katika ile miguu ya arsh. Qawa'im ni kama kitu tunachokiona ili miguu au ile stool, ni to qa'im au qawa'im. Nikaona katika ile miguu ya arsh, maktuban, kumeandikwa, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Eti wameandikwa hivyo kule kwenye miguu ya arsh, alipoinua kichwa. Asema, fa'alimtu annaka lam tadif ila ismika illa habba al-khalq ilayk, asema fa'alimtu, nikajua kwamba wewe hujaegemeza, lam tadif, hujaegemeza katika jina lako ila anayependeza zaidi katika viumbe wako kwako, hujaegemeza baada ya jina lako au kwenye jina lako isipokuwa yule ambaye anapendeza zaidi katika viumbe wako kwako. Kwa maana Muhammad ametajwa baada ya Allah, na ndio shahada mbili hizo, kwa maana hajaegemezwa mtume hapa pamoja na Allah isipokuwa ni kipenzi mno, yani Adam alitambua hilo. Faqala ghafartu lak, nimekusamehe Adam, walaula Muhammadi, na lau kama si Muhammad, ma khalaqtuk, nisingelikuuma. Ali al-Jafri, dhaka sufi al-muhtariq, mpaka leo anastadili na hadithi hii katika idhaa mbalimbali. Al-Jafri kadhab, wa hadha hadithun batilun, na hii hadithi ni batil, la asla lahu, haina asili, wa mithlu hadith, na mfano wake ni hadith, laulaka, lau kama siwe Muhammad, laulaka, lau kama siwe Muhammad, ma khalaqtu al-aflak, nisingeliumba sayari, nyota, mwezi na vinginevyo, al-aflak, nisingeliumba hizi sayari kama siwe Muhammad. Mrejesho Sheikh Al-Albani katika ahkamu at-tawassul, ahkamuhu anwa'uhu, kitabu kizuri kidogo hicho, tutapata faida kubwa kwenye mlango huu. Faida kubwa kwenye mlango huu. Sheikh alifanya jamu ya hali ya juu ya masala ya tawassul na kujibu shubha hizi, na tafsili kwa nini hadithi hizi ni dhaifu, kwa nini maudhu, tafsili ya kihadithi. Kitabu hicho tu nimekuja nimeonyesha. At-tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu lil-Allama al-Albani. Nani nacho? kiko kimejaa tele. Unaacha eh? Kwenye biashara yako kipo? Ah. Itafuteni hivi vitabu vya rais hivi. Vitabu vya 5000. Kile mjeje iliacheni mbona baadaye. Ni hicho nunua. Sawa? Bana matumizi kwenye samaki shekhe unanunua. Sawa? Anasema فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة المختلقة فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة مفانو أحاديث هذه زورونغو نرواية المختلقة نفلي فيتو المبتكرة فيتو فيكو فمبوليوة فيتو فيلي فواسيسيوة فيلي فوزوليوة mfano wa hizi riwaya almukhtalaqa za kuvumbuliwa almulaffaqa zilizosokotwa almulaffaqa almudawwara zilizosokotwa kwa maana zimetengenezwa ni za uongo la yajuzu limuslimin haifai haijuzu kwa muislamu ayaltafita ilaiha kuzigeukia na kuzitazama riwaya kama hizo fadlan an ayahtajja biha wa ya'tamida ويعتمدها في دينه ukiachilia mbali kuzijengea hoja riwaya hizo na kuzitegemea katika dini yake haitakiwi. Athani jambo la pili ambalo shubha za hawa jamaa hazitoi kwenye jambo hilo, msisahau nukta tumesoma jambo la kwanza, shubha za hawa watu wa tawassulat almuharrama, mashaikh wanasema wamezisokota zile shubha wakazikunja zikawa hazitoki ndani ya vitu viwili. Kitu cha kwanza ni hichi, kwa maana mara nyingi hadithi zao hoja zao wanazotumia katika ahadithi ni dhaifu au maudhua. Lakini jambo la pili ambalo wanalitumia katika shubha zao, ahadithu sahihatun thabitatun, ni hadithi ambazo ni sahihi zimethibiti, ani nabi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Eh, wanafanya hivyo, wanatumia hadithi sahihi kabisa. Anasema lakini yusiu haulai fahmaha wa yuharifunaha amuradiha wa madululiha wa min dhali, lakini wanakosea watu hawa ufahamu wake hadithi hizo na wanazipotosha na muradi wake na madululi yake na kule ambako zinaelekeza, wanapotosha muradi wa hadithi hizo na wanapotosha kule ambako zinaelekeza hadithi hizo. Wa min dhalika, na miongoni mwa hayo, yani waliyotaja watu hawa batil wakistadili nayo hali ya kuwa ni ahadith thabita, lakini wamepotosha. Kubwa mno umeme au umekatika, naona mmetota. Isbiru. Moja, ma thabata fi sahih, ni hadithi iliyothibiti katika sahihi, yani sahih al-Bukhari, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في حديث لوثبيت قد صحيح البخاري كما عمر بن الخطاب يلقوا إذا قحطوا ها بيندي ونapopata ukame من القحط استسقى بالناء بالعباس باسي huomba mvua kupitia Abbas ibn Abd al-Muttalib ambaye huyo nani ni ammi yake mtume wa sallam. Alikuwa Umar anapata ukame, sasa hakuna mvua mjini, istasqa huomba mvua bila Abbas kwa kumpitia Abbas ibn Abdul Muttalib. Faqal, akawa anasema Umar, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina, ewe Allah, ilikuwa sisi tunapitia ukatikati kwako wewe kwa mtume wako kwa mtume wetu, fatusqiana, na unatunyeshelezea mvua, wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina, na sisi tunatawassali kwako wewe kwa ammi yake na mtume wetu kwa maana al-Abbas, fasqina, tulete mvua sisi, fayusqaun, basi wanayojua mvua. Sheikh anasema fahimu min hadha al-hadith, wamefahamu watu wa batil kwenye hadithi hii, anna tawassula Umar radhiyallahu anhu, kwamba tawassuli ya Umar radhiyallahu anhu inma kana bijahil Abbas radhiyallahu anhu, kwamba si vinginevyo ilikuwa ni kwa cheo cha Abbas radhiyallahu anhu wa makanatihi inda Allah azza wa jalla, na kwa nafasi yake mbele ya Allah azza wa jalla. Ndivyo walivyofahamu wa jamaa kwamba tawassul hapa ni kwa cheo na nyadhifa. Wa anna almurada biqawlihi, na kwamba makusudia ya kauli yake, kunna natawassalu ilayka binabiyina, kwamba tulikuwa tunatawassal kwako wewe kwa mtume wetu. Ai bijahihi, wameelewa kwamba ni kwa nini eh, ni kwa cheo chake. Fatusqiana, na unatuletea mvua. Wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina, na sisi tunatawassal kwako wewe kwa ammi yake na mtume wetu. Wakaelewa nini hapa? Ai bijahihi, anasema wakaelewa hapa kwamba eti ni kwa cheo chake. Wa hadha wala raib, na hili na hili, wala raib, wala hakuna shaka. Fahamun khati'un, ni ufahamu wa kimakosa. Wa ta'wilun ba'idun, na ni tafsiri ya mbali mno. La yadullu alayhi siyaqun nas, haujulishi haujulishi juu ya tafsiri hii mtiririko wa dalili. La yadullu alayhi siyaqun nas, haujulishi juu ya tafsiri hii mtiririko wa dalili. La min qaribin, siyo karibu, wala min ba'idin, wala siyo kwa mbali. Idh lam yakun ma'rufan lada sahaba at-tawassula, idh lam yakun ma'rufan, kwani haikuwa ni ma'rufu lada sahaba, mbele masahaba, at-tawassulu, tawassul ila Allah, kwa Allah, bidhati nabi sallam au jaihi, kwa dhati ya mtume alayhi salatu wa salam au kwa cheo chake. Hili jambo halikufahamika. Kwa hiyo kuleta tafsiri hii unayatoa maneno kabisa, kwa kuwa katika huo uhai wa mtume, kwani masahaba walielewa kwamba kutawasali kwa mtume wetu ni kwa cheo chake. Walikuwa wakimfuata kuomba dua. Ushahidi tumesoma hapa jana, yule bedui kaingia kafanyaje, katawasali vipi? Yule mtu aliingia msikitini akaomba mvua, tumesoma na nyinyi hapo, amrejea yeye, tumekaomba dua mvua ikamwagika wiki nzima. Kwa hiyo hawakuwa wanafahamu, haikufahamika wakati wa sala. Tawassul kwa maana ni kwa dhati ya mtume na kwa cheo chake. Wa inna ma kanu, na kasi vinginevyo walikuwa, yatawassaluna ila Allahi biduaihi, wanatawassali kwa Allah kwa dua yake mtume. Hala hayatihi, katika wakati wa uhai wake. Kama taqaddama ba'du hadha al-ma'na, kama ilivyotangulia baadhi ya maana hii, tumesoma kule nyuma namna ya kutawassal kwa dua ya mtu mwema, sawa sawa eh? Na nani mwema zaidi ya mtume alayhi salatu wassalam? Kwa hiyo walikuwa wakitumia fursa hiyo. Wa Umar radhiyallahu anhu lam yurid biqawlihi, na Umar radhiyallahu anhu hajataka kwa kauli yake, inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina ay bi dhatihi wa jahihi, kwamba sisi tunatawassali kwako wewe Allah kwa ammi wa mtume wetu. Ai akakusudia ni dhati yake huyo ammi au ni cheo chake. Innama arada duaahu, haika si vinginevyo amekusudia dua yake huyo ammi wa mtume. Sikiliza maneno yanayofuata. Walau kana tawassulu bidhati au aljaha ma'rufan indahum, lau ingelikuwa tawassul kwa dhati ya mtume au kwa cheo, ni jambo lenye kufahamika kwao masahaba, lama adala Umaru an at-tawassul bin nabiy sallam, basi asingeliacha eh, maana ya adala ni kuacha, asingeliacha kwa maana akatanguliza kingine akaacha hichi eh, asingeliacha Umari eh, kutawassal kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa mtu mwenye akili. Kwa nini? Kwa sababu, kwani wadhifa wa mtume umeporomoka alipokufa? Cheo cha mtume kipo au kimekufa? Ingelikuwa makusudio ni wadhifa, mtume ni bado ni mtukufu vile vile, ana wadhifa na heshima. Na mpaka leo ukimdhalilisha mtume ukamtukana ukamkejeli, pana serikali ya Kiislamu kiko pembeni kutetea hadhi ya mtume. Ingelikuwa muradi hapa ni cheo, cheo cha mtume kipo vile vile, kwa nini Umar ahangaike kwenda kwa Abbas wakati mwenye cheo zaidi ya Abbas Umar yamjua, kama alikuwa anafuata cheo? Maana yake kama maneno haya ameyafungua zaidi Sheikh Al-Albani katika hii ahkamu tawassul, kwa maana daraja ya mtume iko hata baada ya kufa, anaheshimiwa, anafuatwa, anaenziwa, na wale wenye kumdharau na kumdhalilisha wanasimamishwa hadi. Mungu na mimi. asingeliacha Umar tawasuli kwa Mtume sallam ila tawasul bil Abbas radhiyallahu anhu, alafu akimbilie kutawasul kwa Abbas radhiyallahu anhu, bal wala qala lahu sahaba, bali na wangesema kumwambia yeye masahaba wengine, idhaka wakati huo, kaifa natawasal bimithli al-Abbas, vipi sasa jamaa tutawasal kwa mfano wa Abbas, wanajilu ali tawasul bin nabiyyi sallam, na tunawaacha kutawasal kwa nani? Kwa Mtume alayhi salatu wasalam, alladhi huwa afdalul khalaiq, ambaye yeye ni mbora wa viumbe. Falamma lam yaqul dhalika ahadun minhum, sasa pindi ambapo hakusema hilo yoyote katika wao, waqad ulima annahum fi hayatihi, na imejulikana kwamba wao katika uhai wake Mtume, innama tawassalu biduaihi, haikasi vinginevyo walitawassal kwa dua yake, wa ba'da mamatihi, basi baada ya kufa kwake Mtume, tawassalu biduai ghairihi, fahamu hivyo hivyo bwana, walitawassal kwa dua ya mwingine. Ulima anna almashru'a indahum, itafahamika sasa kulifahamu hili kwamba lenye ambalo jambo ambalo linafaa, ulima itafahamika anna almashru'a indahum, kwa majambo lenye kufaa kwa wao, atawassulu bidua'i almutawassali la bidhatihi, itafahamika kwamba lenye kufaa kwa wao ni kutawassal kwa dua ya yule mwenye kutakwa tawassul, la bidhatihi, na si kwa nini, na si kwa dhati yake, hapo ni unatukose bidua almutawassal, mwenye kutakwa tawassul, mwenye kupitiwa. Kwa hiyo huyu anayepitiwa apitiwa ili kwa sababu ya cheo chake au dua yake, ni kwa dua yake, ni kwa dua yake. Wa bihadha yatabayan, na kwa hili inabainika, anna alhadith laysa fihi mutamassik, kwamba hadithi hii hakuna chochote cha kukumbatia, cha kukamata hapo, hakuna mashiko tunasema kwa lugha. Wa bihadha yatabayan, inabainika, anna alhadith laysa fihi mutamassik, hadithi hakuna ndani yake mashiko, liman yaqulu bijawazi tawassul bidhati au aljah, kwa yule ambaye anasema yafaa kutawassal kwa dhati au kwa jah. Naweza kuendelea lakini mmeiva. Kuna joto sana. Nalua tujaenda kabisa. Mwendo wa kinyonga leo, si ndio? Basi bwana. Natosha. Kuna siku tunakimbia, kuna siku tunachelewa ndio kusoma. Lakini hali siwezi kuendelea. Hebu angalia jamaa walio. Hatari sana. Hata hadithi ya mtu sasa tutafuta kusoma. Wakaliki hapa ndani. Naam. Tafadhali tuendelee hapo, tosha. Tutakuja kuendelea hadithi ya Dharir. Na ni hoja kubwa wanayotumia masufi kwenye tawassul. Naam.